Molt benvinguts, molt benvingudes. Aquesta és una nova edició d'aquest espai que porta el nom de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Un programa més, però que intenta arribar-vos amb la millor de les músiques i de les companyies. Us el presenta i dirigeix Rafael Corbí. Què escoltarem avui? Doncs, per començar, el nostre programa número 200. Hem triat aquest àlbum del 2015, que de fet s'ha reeditat el 2019 amb la música de Manel Camp Quartet i la seva companyia. Tindrem peces d'un disc en dual en nom de Ramon Llull Art. El 22 de desembre de 2015 va veure la llum aquest treball discogràfic a través del segell Pickup, amb Matthew Simon a la trompeta, Horacio Fumero al contrabaix, Lluís Ribalta a la bateria i Manel Camp al piano. Personatge destacadíssim, Manel Camp, que ens acompanyarà. Doncs bé, hem triat aquestes peces que ens acompanyaran: Eternitat, Glòria i Poder. Tot això amb els propers instants per començar per fer boca amb una nova sessió de Jazznàtics. Seguim. Manel Camp ens ha acompanyat i el seu quartet amb aquestes tres peces d'aquest àlbum, d'aquest Ramon Llull Art, que avui hem començat repassant amb el nostre espai de jazz. Qui seran els propers protagonistes? Bé, continuen sortint àlbums, i és una cosa molt recurrent, de la Sant Andreu Jazz Band, amb el seu capdavant, la direcció de Joan Chamorro. El darrer que hem tingut accés, que us volem presentar, és el Jazz Inc. 8, volum 3, publicat per Temps Record, el 24 de desembre de 2018. D'aquest àlbum hem escoltat tot l'àlbum, òbviament, però hem triat fins a 4 temes de tots els que es troben inclosos amb aquest àlbum. N'hi ha bastants més, 14 més, que us recomano ben especialment que escolteu. 4 temes que escoltarem també amb el programa d'avui: Joy Spring, 3-in-1, Tisho Mingo Blues i Black and Tan Fantasy. És la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro. Som-hi, doncs, escoltem-vos.

Bé, doncs, després d'aquesta col·laboració que hem tingut amb la Sant Andreu Jazz Band, amb John Chamorro i aquest nou àlbum que ens han portat amb les seves creacions, amb les seves interpretacions, Jazzing 8, volum 3, publicat per Temps Records a finals de desembre de 2018. Seguirem amb un àlbum publicat a 2018 també, i és un disc d'una noia de la qual han parlat meravelles. Quan una de les llegendes del jazz com Anita Day la va escoltar per primera vegada, li va va dir que era boníssima, que era excepcional i que hauria de tenir el seu propi show. Es va presentar amb el seu programa i després d'interpretar música amb ella, també el gran guitarrista de Jazz Fusió, Larry Coryell, va dir: noia, tu ets el futur de la nostra música. És un artista que ens arriba des del Canadà, una de les millors vocalistes de jazz d'aquell país. Ha col·laborat amb gent com Phil Nimmons, en Jenny Ninovi, en Lea Delaria, molts altres, Jackie Richardson, entre més, d'un d'ells. És membre fundadora de les formacions vocals de jazz de Beehive, Singers i també de Broadway. Bé, menys xerrera, més música. Us presento a Heather Brambick a través del seu àlbum You'll Never Know. I Only Have Eyes For You. Stars out tonight. I can't tell if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes. We're in a garden, or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Sing hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. Chase your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Estem escoltant les cançons d'aquesta noia de St. John's de Newfoundland. Em penso que li deien Terra Nova, veritat, amb aquest lloc tan i tan fred. Una protagonista que el 1993 va anar cap a Toronto per estudiar en el món del jazz, graduada a la Universitat de Toronto amb els estudis del Departament de Jazz, i és magnífica. L'esteu escoltant, veritat. Era el Get Happy de Heather Brambick, i aquest You'll Never Know, aquest àlbum de 2018. També escoltarem How Does It Feel i You'll Never Know, la peça que dona nom al treball discogràfic. How does it feel when you find that your dreams are

ask me if I'm lonely, then I have only this to say. You'll never know just how much I miss you. Nostre programa, Manel Camp Quartet, Sant Andreu Jazz Band, John Chamorro i Heather Brambick ens han acompanyat amb aquests minuts que ha durat el nostre espai de Jazznàtics, edició número 200. Haurem de celebrar-ho amb el propi programa que hem arribat a 200. Doncs per acabar i arribar fins al final, ja que els hem tingut aquí presentant el seu Jazz in 8 volum 3, la Sant Andreu Jazz Band ens conduirà fins al final, lliscant en la música d'aquest grup, Marchant. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera. Jazznàtics, el programa dels aficionats al jazz. Jazznàtics.blogspot.com. Adéu-siau.